эфіры радыё «Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску ладзіцца акцыя, якую ініцыявала суполка «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» на сайце ВКонтакце. Сацыяльныя сеткі заклікаюць кожную сераду о 19 гадзіне праводзіць акцыі салідарнасці на галоўных плошчах беларускіх гарадоў. Проста гуляць там, без транспарантаў, сцягоў і сімболікі. Першая акцыя 1 чэрвеня была нешматлюдная. 8-га на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы выйшла некалькі соцень людзей. 14 чэрвеня Александр Лукашенко прыгразіў, што ўлады не дапусцяць несанкцыянаваных акцый і страйкаў. На некаторых сайтах з'явілася інфармацыя, быццам бы з крыніцаў КДБ, што ўлады маюць намер наагул забараніць у Беларусі сацыяльныя сеткі кшталту ВКонтакце і Фейсбук. Наколькі гэта магчыма і як да забаронаў ставіцца беларуская інтэрнэт-супольнасць, высвятляла Іна Студзінская. Стваральнік Акавітабай і іншых праектаў у беларускім інтэрнэце Фёдар Караленка кажа, што забараніць карыстанне сацыяльнымі сеткамі ў прынцыпе можна. Калі захочуць, зрабіць могуць, калі тэхнічна. У нас нацыянальная сетка камунікацыі пастроена так, што адзіны вузел, адзіны цэнтр, адзіны канал на краіну. Таму ў любы момант можна забараніць канкрэтны сайт, забараніць канкрэтны пратакол, як было на выбарах апошніх, калі забаранілі сувязь па апарату, які забяспечвае вылучэнне па бяспечным канале HTTPS. І нельга было вайсці ні ў паштовая сістэма, ні Twitter, ні Facebook. Так што ў нас інфраструктура інтэрнэту такая, што можна зрабіць усё, што заўгодна. Адміністратар суполкі «Марш мільёнаў» ВКонтакце Сергей Паўлюкевіч выказаў такое меркаванне. В принципе, забараніць яны могуць, але таксама існуюць усялякія праграмы, дапамога якіх можна абысці ўсе гэтыя забароны. То ёсць пэўныя праграмы, анімайзеры, дапамога якіх можна будзе абысці ўсё гэта і мець доступ для контакту социальных сеток. Я могу сказать, коли они попробуют не заблоковать социальные сетки, то это 100% будет их релизной помылкой. Тады на улице станут выходить уже вельми шмат людей, потому что это уже некий зусім капец, так скажем. Неаднойчы падчас выбараў да іншых сацыяльна і палітычна важных кампаній у Беларусі ўжо былі праблемы з доступам на розныя сайты. Але ў інтэрнэце з'явілася шмат рэкамендацый, як абмінаць забароны. Ці магчыма і ці лёгка абысці блякаванне, разважае стваральнік Акавітабай Фёдар Караленка. Магчыма праз розныя там боксы, серверы і іншыя, але гэтыя спосабы ўсе для шырокай масы насельніцтва невядомыя ці складаныя, таму толькі частка людзей, якія дасведчаныя, змогуць перабіць. Але гэта, з іншого боку, може поштурхнути до развития національного контента. І я це не правду ні в якому разі, але як побочний ефект. Наприклад, як було у Казахстані, заборонили доступ на національному зровні до ЖЖ. І люди потім створили некілька своїх локальних казахських блок-платформ, які зараз одне з популярних казахських ресурсів. Хоча, звісно, це, коли по щирості, то все це неправильно. Керівник проєкту «Джеміус Беларусь» Михаїл Дорошевич так само виказав меркування, що заборони могчимі. І привів приклад з рок-музики, якою былим Совєтським Союзом так само забороняли. Але гэта ж не означало, что я ей не слухали. Запрещать можно, но вещь такая, она плохая. Действительно, ограничение людей в получении какой-то информации или в контактах. Польза это весьма сомнительная. Выдернуть шнур из сети можно. Ну и что? Это ничего не решает. Я так понимаю. Кіраўнік пресовой службы ГУС Менгарвыканкаму Александр Ластовский таким чином прокомментовал заклики у социальных сетках збираться кожную сераду на Кастрычніцкой площади столицы и заяву Генпрокуратуры с этой нагоды. Люди приходят, уходят, проходят мимо Октябрьской площади. Безусловно, никто против этого ничего не имеет. Обращение Генпрокуратуры, оно и было связано именно с призывом собраться на несанкционированное массовое мероприятие. Я не прочитал такого, чтобы Генпрокуратура запретила человеку смотреть экран. Поэтому давайте мы не будем уподобляться дискуссиям в интернет-СМИ, которые пытаются путем вот подмены понятий оттянуть внимание граждан от того, что эти действия противозаконны. Эти действия противозаконно. Александр Ластовский попередил, что, поддаючися на такие заклики, люди могут стать удельниками несанкционованного мероприемства, а это административное правопорушение, за которое предугледжвается отказность. Перадавала Іна Студзінская. Нагадаю, акцыя на Кастрычніцкай плошчы ў Менску мае пачацца о 7 гадзіне. Рэпартаж з месца падзеі слухаце на нашых хвалях праз гадзіну, а онлайн-рэпартаж ужо можна чытаць на нашым сайце. Нагадаю, адрас свабода.орг. Я не баюся. Ты не боишься? Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать? Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Активіст апазіцыйнага саюзу палякаў у Беларусі, журналіст Ігар Банцар, пачаў галадаць за кратамі. Яго затрымалі 14 чэрвеня раніцай, а сёння пакаралі арыштам 5 сутак за дробнае хуліганства, нібыта за нецэнзурную лаянку. Ён абвясціў сухую галадоўку, перадае наш карэспандэнт. Сёння раніцай Ігара Банцара даставілі ў аддзяленне міліцыі цэнтр, што ў горадні на вуліцы Гарадзінчанскай. Праз некаторы час туды прыехала суддзя Ленінскага раённага суду Ксенія Стасюкевіч, а таксама абаронца Ігара Банцара адвакат Уладзімір Кісілевіч. У пастарунак не пусцілі журналістаў і калегаў Ігара, але яму ўдалося рассунуць маркізы на вакне, і журналісты ўбачылі яго ў чырвонай майцы з надпісам «Свабода», пасля чаго міліцыянты адцягнулі Ігара ад вакна. Пасля суду з пастарунка выйшаў адвакат Уладзімір Кісілевіч. Ён Суддзя Ленінскага района Стасюкевіч признала виновным Банцера Ігоря Романовича и назначила административный арест 5 суток. Значит, зараз я с Банцером размовляв, ён объявил сухую голодовку, до речи, ён уже не есть з учарашняга дня, так что 6 дзён ён практично будет голодать. Адвокат Кісілевіч удакладнил. Обвинователи в мелком хулиганстве. Два сотрудника милиции написали протокол, где сведчить об тым, что Банцер ругался грубо и нецензурной бранью. Я так само заявил и Банцер, что какое бы решение постанову суд не принял, это политично мотивовано, все это сделано для того, как Банцер не трапил 17 числа в пятницу, когда будет суд над Почобутом, потому что я в своем выступлении сказал, что Банцер является одним из активных в союзе поляков, який опекуется миновито Почобут. По санкции артикула 17.1 там есть штраф от 2 базовых до 30 базовых величин и есть арышт. Могла бы дать и штраф. Рашение суду каля пастарунка на Гарадничанской чакала кіраўніца Союзу поляков Анжеліка Арэхва с малым дзіцем на руках. Я спадзявалася, что нечто такое будет, потому что лічу, что это все связано с процессом пачобута и хочуць, каб Ігар на гэты процесс не трапіў и у пятницу, тому гэтыя 5 суток. Жонка журналіста Андрея Пачобута Оксана так само была на Гарадничанской, чакала, что вырашить суд относно Ігора Банцара. И она сказала. Это было чакано, что его посадят. Только я удивилась, что ему дали 5 суток, але кажут, что по тому артикулу, по якому его осудили, это только 5 суток. Тому я не ведаю, что будет далее. Альбо его могут провоцировать некие еще добавить ему, альбо его снова затримают в понеделок. Бо я не думаю, что, конечно, суд над Почобутом пятницу не скончится. Нагадаем, что суд у городни над журналистом газеты «Выборчай» Андреем Почобутом почался у авторок. Протягнется у пятницу пасля нейкіх удакладненняў у абвінавачанні. Журналіста абвінавачваюць у абразе і паклёпе на прэзідэнта. Працэс над Пачобутам закрыты, але каля суду збіраліся ягоныя прыхільнікі, журналісты, сябры Саюзу палякаў. Пра тое, што будзе і як адбывацца на працэсе над Анджэем Пачобутам, слухайце на нашых хвалях у пятніцу. Гаворыць Радыё Свабода, мы працягваем нашую праграму. Миколаю Статкевичу дозволили потелефоновать со Шкловской колонии батьку у Барановича. Андрея Санникова накируют в Новополоцкую колонию, коли касационную скаргу экс-кандидата на президента не задоволят. Дарью Корсак допытали следчие войсковой прокуратуры относно катавання у СИЗА КДБ ее мужа Александра Атрошченкова. Заглядом на вину у политвязня наш корреспондент Олег Грузделович. 15 червня у кватэры бацькі Мікалая Статкевіча, Віктара Статкевіча, які жыве ў Барановичах, зазваніў телефон. Аказалася, гэта сын Мікалай Статкевіч са Шкловскай калоніі. Грамадзянская жонка, экс-кандыдата на прэзідэнты Марына Адамовіч, паведаміла Свабодзе. Мікола патэлефанаваў бацьку, это дазволены званок з калоніі, это, па сутнасці, першы раз, калі ён здолеў патэлефанаваць. Мой сын паведаміў коротка, што яго ўсё нармальна, што ён урэшце можа дыхаць паветрам, глядзець на неба, быць на волі. Так что в этом сэнсе просил за его не трубаться. Будет телефоновать, сказал, как это будет дозволено раз в 20 дней. Поводле звестак со Шкловской колонии, куды изместили Статкевича, самое менее 2 тыдні ён яшчэ будзе ў карантине. Только потом стане ведомо про отряд, куды размеркавали вязня, и про тое, ці дали ему некую працу. Нагадаем, так само у Шкловскую колонию трапили удельники площи Александр Класковский и Дмитрий Новик. Мать Андрея Санникова атрымала адмоўны адказ на свою заяву про тое, каб яе сына накіравалі для адбыцця пакарання не ў Новапалоцкую, а ў любую іншую калонію. Алла Владзіміравна Саннікава звярталася ў дэпартамент выканання пакаранняў міністэрства ўнутраных справ з гэтай просьбай пасля таго, як даведалася пра вельмі дрэнную экалагічную сітуацыю ў калоніі нумар 10 у Новапалоцку. Яшчэ адна вестка, якая засмуціла маці Саннікава, што адмовілі ў спатканні з ім ягонай жонцы Ірыне Халіп. Калі будзе разгляд касацыйнай скаргі на прысуд, невядома, хаця Андрэй з пратаколам ужо азнаёміўся, сказала Алла Саннікава. Так там же з гэтым пратаколам не толькі он знакоміцца, все эти ребята уже не делают. То есть касация покуль не призначена? Нет, не надо. Дату не сказали. От Дар'ї Косак, жонки былого пресового секретаря Саннікава Алеся Трошенкова, стало вядома, что на Валдарце с Санніковым сустрэліся следчыя вайсковай прокуратуры, якія правяраюць скаргі вязняў СІЗА КДБ на катаванні. 14 червня такі допыт з удзелам адваката адбыўся і ў Дар'ї Косак. Паводле яе, 16 червня на гэтую тэму ў віцебскай калоніі павінны апытаць Александра Трошенкова. Пра тое, што СІЗА КДБ для атрымання пэўных паказанняў аказвалі незаконны фізічны і псіхалагічны ціск, заявілі экс-кандыдаты на прэзідэнта Алесь Міхалевіч і Владзімір Некляеў, вязні Александр Атрошэнкаў ды іншыя. Вядома, што ў вайсковай пракуратуры ўжо каля месяца вядзецца праверка гэтых заяваў. У калоні Воўчы Норы па Дывацэвічамі на спатканне з сынам выправілася Марына Лобова. Маці палітвязня Эдуарда Лобова спадзяецца сустрэцца з ім да разгляду ягонай касацыйнай скаргі, прызначанай на 17 чэрвеня. Да, ну ўсё адно рыскнула папрасіць свідання ў судзі, но она мне дала. Вот, поэтому завтра поеду на свидание и буду передавать ему передачу. Активисты Молодого фронта Эдуарда Лобова осудили на 4 года нібыта за збіццё мінакоў у Менску за день до президентских выборов. Эдуард каже про провокацию спецслужбов. Так само у Івацеївській колонии тримают активисты «Говори правду» Павла Виноградова, осужденного на 4 года за площу. З Виноградовым так само меркуются встретиться ягоные свояки. Это был Олег Грузделович с заглядом на вину политвязню. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю вам головні теми дня, які ми освітляємо у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні на головних площах білоруських городів відбуваються акції солідарності, організовані через соціальні сітки. Активіст опозиційного союзу поляків, журналіст Ігор Банцер, почав голодати за кратами. Будовників, які працюють за межой, будуть примушати на 100% оплачувати комунальні послуги і медичну допомогу. Разобіцяная уладами 10 дзён валюта ў банках так і не з'явілася. Мікалаю Статкевічу дазволілі патэлефанаваць са шклоўскай калоніі бацьку ў Баранавічы. У Магілёве адкрылася першая ў Беларусі сацыяльная крама. У маці абвінавачанага ў тэракце 11 красавіка апісалі маёмасць і правялі яшчэ адзін ператрус у вясковай хаце, дзе жылі дзядуля і бабуля зняволенага. Вы слухаеце Радыё Свабода. Працягваем нашу праграму паведамленнямі на сацыяльна-эканамічныя тэмы. Дзесяцідзённы тэрмін, за які павінна была стабілізавацца сітуацыя на валютным рынку, быў акрэслены ўрадам на пачатку чэрвеня. Але валюта ў банках не з'явілася. Першая транша крэдыту з антыкрызіснага фонду Еўразэс, якую беларускія ўлады спадзяваліся атрымаць да сярэдзіны месяца, не пералічаная. Пад пытаннем мільярдны аванс за прыватызацыю актываў Беларускаліі ад кампаніі Уралкалі. Няма пэўнасці наконт магчымасці атрымаць крэдытную дапамогу ад міжнароднага валютнага фонду. На гэтым тле працягваецца адток укладаў насельніцтва з камерцыйных банкаў. З працягам тэмы Ігар Карней. За тры апошнія месяцы беларусы чулі шмат абяцанняў хуткага выйсця з фінансавага тупіку. Пра хуткую стабілізацыю гаварылі кіраўнікі ўраду і асобных міністэрстваў, нацыянальнага банку, асабіста Александр Лукашэнка. Апошнюю заяву напярэдадні перамоваў 4 чэрвеня пра выдзяленне Беларусі крэдыту Еўразэс зрабіў віцэ-прэм'ер Сергей Румас. Па яго словах, урад мае распісаны па днях сцэнар выхаду на свабоднае курсаўтварэнне, станоўчыя вынікі якога адчуюцца праз 10 дзён. Аднак па сканчэнні тэрміну ні крэдыту, ні стабілізацыі. Сёння Нацбанк у сваім прэс-рэлізе адзначыў, курс у 5000 рублёў за даляр адзіны раўнаважны на ўсіх сегментах валютнага рынку. Як падкрэслівае фінансавы кансультант Галіна Касачова, ні пра якае свабоднае курсаўтварэнне гаворка не ідзе. Я говорю, я не магу каментаваць. Всё так же, те же очереди стаят. Может быть, там какие-то есть твои соображения, которых мы не знаем. Я не могу даже вот понять, какие они. Может, за этим что-то стоит, я говорить, что не знаю. Остается только надеяться. Международный валютный фонд у отказ на просьбу прокредитоваться на сумму до 8 миллиардов долларов порекомендовал уладам отпустить кошты и обменный курс рубля, заморозить заробки и заняться структурными изменами у экономицы. Беларускі бок выказаў гатоўнасць да гэтага, але тым часам трымае цэны на сацыяльныя тавары, абмяжоўвае валютныя здзелкі, абяцае індэксацыю заробкаў і адмаўляе магчымасць прыватызацыі, якую называе бандыцкай. Аналітык Раман Касціцын кажа, што такія паводзіны рэзка кантрастуюць з тым, што адбывалася падчас дэвальвацыі ў суседняй Украіне. Как пример хочу привести ситуацию с обвальной девальвацией украинской национальной валюты. Все действия Нацбанка Украины постоянно комментировались не только независимыми экспертами, не только Международным валютным фондом, но и с правительством и оппонентами правительства. Эта критическая масса комментариев в конечном итоге привела к выравниванию ситуации, когда гривна, обвалившись с 5 за доллар до 12, вернулась на уровень 8 и стабилизировалась. Неокрэсленная перспектыва вядзе да таго, што насельніцтва ўсё меней давярае фінансавай сістэме і масава забірае грошы з валютных дэпазітаў. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, за 3 апошнія месяцы беларусы забралі з банкаў укладаў амаль на мільярд даляраў. Калі на пачатку крызісу ў сакавіку пасля дачаснага скасавання дамоваў было вернута больш за 40 мільёнаў даляраў, то за наступны перыяд лічбы ўзраслі шматкроць. За красавік дэпазіты зменшыліся амаль на 460 мільёнаў даляраў, у траўні яшчэ на 464 мільёны. Тым часам улады намагаюцца прыцягнуць Украіну хоць якія сродкі. Так, урад рапартуе пра мільярдную дапамогу з боку Кітаю. Фінансавы аналітык Сергей Чалый згадвае, што ўвогуле кіраўніцтва Беларусі абяцала прыцягнуць з Кітаю 15 мільярдаў даляраў і што некаторыя мэтавыя праграмы нарэшце рэалізуюцца. Там еще вот о чем. Кредит Эксимбанка в основном, кредит под инвестиционные программы. И развитие инфраструктуры, и логистические терминалы, и малая энергетика, и все остальное. В принципе, это еще в миллиардах, там только один межгосударственный. Так что, в принципе, он сильно не увеличит именно госдолг. Паводле Белстату, за первый квартал сукупный внешний долг Беларуси перевысил 31 миллиард доляров, повеличившийся на 3 миллиарды от початку года. Иншими словами, сумма долга прорастая по миллиарду, что месяц. Паведамляў Ігар Карней. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Корбут са Ждановіча ў Мінска района. Стабільнасць у нас толькі ў адным пастаянным росце цэнаў. Пакуль не пазбавімся ад гэтай сістэмы, выратавання не будзе. А калі цярпець і далей, давядзем краіну да поўнага краху. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Паштовую скрынку 111 слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Як вы ставіцеся да таго, што ўлада замарозіла цэны на гарэлку? На якія тавары, на вашу думку, варта было б замарозіць цэны? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля. Я отношусь отрицательно. Это стал самый доступный продукт в государстве, самый доступный. И это, естественно, стимулирует, чтобы его больше покупали. Действительно, необходимое. Хлеб, молоко, мясо, рыба. Рыба сейчас стала вообще недоступной. Мне все равно, мы ее не пьем. Финансово надо было не повышать цены. На детское питание мы, молодые мамы, поднялись. И памперсы, и салфетки, и каши, и все на свете поднялось. Лучше пускай бы на водку подняли, а это пускай бы так и осталось, как и было. Боится бунта. Народ, спившийся в основном. Много пьяниц, которых водка устраивает дешевая. Ну и власть это устраивает. Когда народ спивается, во-первых, деньги идут в доход государства, а во-вторых, потом штрафуют, штрафные санкции, опять же, доход государству. Почти на все надо заморозить. Допустим, сахар, мука, крупа, ну такая вот овсянка, манка. То, что диетное, вот кто после операции, вот это вот нельзя повышать. Я выпивал и выпивать буду. Сало есть и водка будет. Все. Очень плохо. Что это горелка? Пейте, заливайтесь. Повысьте на горелку лучше, чем на хлеб и на все остальное. На моющие порошки, чтобы клопы эти да, в шине завелись. Водка – продукт не повседневного спроса. Заморозили, не заморозили. Власти неправильно делают, что цены повышают и делают вид, что это связано с вывозом за границу там и прочее, прочее. Цены повышают. Цены повышают и зарплату. Молоко, мясо, картофель, овощи. Это же все баснословные цены. Это очень плохо. Почему-то на водку стратегический такой товар у них получается. Вот они, наверное, спаивают народ, чтобы всем было добро. Заморозить много на что можно, только не делают. Но если они ее будут повышать, то это вызовет, пожалуй, еще больше недовольства, чем повышение цен, скажем, на общественный транспорт и терапию. Электорат начнет бушевать, когда на стакан компота не хватит. Як вы ставіцеся да таго, што ўлада замарозіла цэны на гарэлку? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля. А ў Магілёве тыдзень таму адкрылася першая ў Беларусі сацыяльная крама. У ёй пенсіянерам, якія прадаўляюць пасведчанне, дазволена купляць харчы па крыху заніжаных цэнах. І льгота дзейнічае не ўвесь час, а толькі 4 гадзіны на дзень. Наш магілёўскі карэспандэнт наведаў гэтую краму. Магілёўская заднепроўе, праспект Шмідта, крама нумар 2 таварыства Бакалея. Ад 8 да 12 гадзіны пенсіянеры набываюць тут харчы са зніжкамі. Найменшая з іх 40 рублёў, найбольшая каля 2000. А палове на 12 у гандлёвай залі людзей няшмат. Пенсіянеры таўкуцца ля паліц з малочнымі харчамі, хлебам. Зрэдку падыходзяць да аддзелу з каўбасамі. Людзі краму пакідаюць здалёка не напханымі, як чакаў таго торбамі, ці заўважныя для іх патаннення харчоў. На 10 копеек, но это мало. Если было там 1800-1700 стало. Сегодня сколько грошей потратили? 23 тысячи. Коли не было снижек, сколько потратили? 25 было потратила. Сподар сталого веку пытанню про потаннение харчов здивился. Вот где-то неделю тому назад немножко скинули для пенсионеров. 800-1200, допустим, на куб. Некоторые цены остались такие, какие были, а некоторые поднялись даже проценту на 30-50. Некоторые потенциалы. Сыйныя пакупнікі сацыяльную краму прынцыпова не наведваюць. Рэакцыя на абвешчанае патанненне харчоў у іх надзвычай эмацыйная. На 3 копейкі пазорышча. То не дураком считаюць мяне пенсіянера, што я стаяў сюда ў очередзі за эту копейку. Пусть он сам жрёт, тот, хто это прыдумаў. До 12 не прывозіць ні малочны, ні хлеб нармальны. До 12 ж нічого нету. Малака не возьмеш. Если возьмеш, так вчарашняе только, оно скіснецца. Са слоў кіраўніцтва, у краме зніжаныя цэны больш як на 10. Десяток наименьняў харчоў. Гандляры прызнаюць, што наогул патанненне нязначнае і не ўсе пенсіянеры задаволеныя, асабліва тыя, хто прыязджае ў краму з іншых раёнаў Магілёва. Они говорят, ой, мы ожидали, мол, большего. Если бы со стороны производителей были такие шаги навстречу, то, конечно, было бы еще более существенно. Вот мы получаем товары, одна партия продается, вторая приходит дороже за месяц. Поставщики зерной группы товаров увеличили свою цену отпускную на 36-56%. Зазначае адна з прадавачак. Са слоў суразмоўніцы, каб зніжка была адчувальнай, трэба пакупніку набыць як мага болей прадуктаў. Вось толькі ці могуць дазволіць сабе пенсіянеры набываць адразу шмат. Пытанне. Адкрылі краму 8 чэрвеня. У гэты дзень Магілёў наведаў першы намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Александр Радзькоў. Ці пабываў чыноўнік у краме для пенсіянераў на Шмідта афіцыйных паведамленняў не было. Ён, аднак, дужа хваліў наватарскія ідэі па абароне малазабяспечаных груп насельніцтва ў рэгіёне. Днямі старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік загадаў адкрыць сацыяльныя крамы, ці як іх паспелі назваць крамы для бедных па ўсёй вобласці. Паводле афіцыйнай інфармацыі, цэны на асноўныя прадукты харчавання ў рэгіёне выраслі да 50%. Зніжкі ж не дацягваюць і да 20%. Карэспандэнт Радыё Свабода расказваў пра адкрыццё ў Магілёве першай у Беларусі сацыяльнай крамы. Чытаем Быкова. Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду. Ісціна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі ісціна. Штодня на працягу чэрвеня ў эфіры свабоды і на нашым сайце палітычныя вязні, іх родныя і блізкія чытаюць быкаўскія радкі. Сёння Алена Ліхавіт, маці Мікіты Ліхавіда, чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Яна сваё ўжо зрабіла, якіх-небудзь надзей на паратунак у яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі, яшчэ некалькі разоў стрэлілі праз сцену. Але ёй у істопцы нічого не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу. Па кутках і па сценах трашчала, скверчэла, гуло. Палілі ўжо столь, сцены, дзешкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне, усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак. Дужа пякло ў галаву і ногі. Здаецца, ўжо загараліся валасы на пыталіцы, і яна уткнулася тварам у рука ў ватоўкі і марудна, але няўхільна пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней, згарыць ці задыхнецца ў дыме, і не ведала, што цяпер лепь. На кароткі момант свядомасць яе млява зацьмелася. Яна забылася. Пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. гэта ўжо быў канец. І яна не ўлад са сваім станам падумала: чаму ж яе там, у яміне, не ўбачыў хто з бомбай? Хоць бы хто-небудзь з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчынка, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяць. Бо інакш, калі не адкапаюць гэтае, задарма прападзе яе клопат і спрахне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым, дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве, і ўдушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна затуляла твар і думала: а можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтыя хай шалеюць, хай думаюць дзе, і не спяць ні ў дзень, і ні ў начы, баяцца да скону. Гэтая думка прынесла маленькае супакаенне і была астатнім пробліскам яе спакутнелай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Яна ўжо не чула, як да пятыя агнём выскачылі сяней паліцаі, не бачыла, як занялася полымем страха і стопкі, і вецер магутна размываў яго, скіроўваючы ў бок хлява і пунькі, як неўзабаве шырокае мора агню з трэскам, гулам і скрыгатам запанавала да ўсёй сядзібе, драпежна жаручы будынкі, дровы, бліжэйшыя да сцен дрэвы, платы, абсыпаючы падворак іскрамі і поп. Імклівыя раі іскраў і агняная клоча саломы несліся ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрыгвяністую рэчку-дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч. Дагараў і наступны дзень. І паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воддаль, баяліся выбуху бомбы. А бомба на ўзроўку чакала свае пары. Урывак са знаку бяды чытала Алена Ліхавіт, маці Мікіты Ліхавіда, асуджана на 3,5 гады пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю вам галоўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у нашай сённяшняй праграме. Сёння на галоўных плошчах беларускіх гарадоў адбываюцца акцыі салідарнасці, арганізаваныя праз сацыяльныя сеткі. Актывіст апазіцыйнага саюзу палякаў, журналіст Ігар Банцар пачаў галадаць за кратамі. Будаўнікоў, якія працуюць за мяжой, будуць прымушаць на 100% аплачваць камунальныя паслугі і медычную дапамогу. Праз абяцаныя ўладамі 10 дзён валюта ў банках так і не з'явілася. Мікалаю Статкевічу дазволілі патэлефанаваць са шклоўскай калоніі бацьку ў Баранавічы. У Магілёве адкрылася першая ў Беларусі сацыяльная крама. У маці абвінавачанага ў тэракце 11 красавіка апісалі маёмасць і правялі яшчэ адзін ператрус у вясковай хаце, дзе жылі дзядуля і бабуля зняволенага.